پتر ټوپک دی خایست خول زوانی دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا پتر ټوپک دی خایست خول زوانی دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا تمرا ساده ساده ګرځيږي جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا دستا می خواخه خړا پړا ملنګي دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا پتر ټوپک دی خایستندلې ځواني دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا ولا چې ما باندې ډیر ګراني جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا زما د زړه در سره کلکا یاري دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا پتر ټوپک دی خایستندلې ځواني دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا کاری چی بیا تشکیل تا درومی جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا برگا کتر دی تا واکڑی لطن دی دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا پتر ټوپک دی خایست خول زوانی دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا صبر فیدا دی دیدن وکړم جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا ستاداله دو ارمان می پاتې پوزړګی دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا پتر ټوپک دی خایست خول زوانی دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا دا کلا خوندو دی زندگی دا جانانا